Diretto che sa di sa di Teresa, la ilaha illa Allah, la meusa, kam da shirar mich te fes, benai zier facenese. Nën shmojnë e ofendojnë, në prejnë besë. Të sulmojnë e robërojnë, të një mbosin si të dojnë, por ti qëndrojnë. Se ti e feja e vërtetë, e pritëshojnë, Selame, në të kohë gjithë kërjekon, hapi reze ti moj dri, gërësirën ti godi, sritën tëne, zotin shtonë, anë mbanë, zemëra, Të shikojnë gjdo her me frik Gjoja ti e feli Dhe se ti për botën ba Je rëzik E vërteta u pengo Andaj du Të mbuloj E të mveshin Shdo ndytësi Të shtrembëroj Të sulmoj Në robëroj Të një losin Si të doj Por ti qëndroj Se ti e fe Në qdo kohë gjithë të rjeko Hapi reze ti moj dri E rësirën ti godi Dritën tane, zotje shton Anë mban, zemra qion Nuk si jetë me du Nuk si jetë me du Do të gëzë soy gidin merita Bugün o da eredita Se kjo felu kum poshtet ku Prita njelit nuk zijet me du Do të soj gidin merita Bugün o da eredita Se kjo felu kum poshtet ku Prita njelit